राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण 3 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 जून 1994 को प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम भावना है, इसको उल्टी करना है, इतना ही काम करना है। उल्टी भावना बनी हुई है एक, उसका बहुत अभ्यास हो गया है, उसको बस उल्टी को सुल्टी हो जाएगी। ये एक भाव बना है कि संसार है और परमात्मा है कि नहीं है, कैसा है तो कहाँ है, कितना दूर है पता नहीं है, ऐसा एक भाव बना हुआ है। उसको उद्योग के द्वारा, कर्तव्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा उसको प्राप्त करना है, क्योंकि वो कहाँ है, कैसा है पता नहीं, दूर है। और संसार हमारे नजीक है, हमारे को अनुभव होता है संसार की, ये उल्टी भावना बनी हुई है। वास्तव में परमात्मा है और संसार नहीं है, ये है चीज वास्तविक। संसार नहीं है इसका अनुभव होता है आपको, हमको, सबको। केवल इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इधर ख्याल नहीं कर रहे हैं। केवल इधर ख्याल करना है, कोई नया कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष हम बदलता देखते हैं ना। अपने आप के शरीर को देख लो, मन को देख लो, इंद्रियों को देख लो, स्वभाव को देख लो, प्राणों को देख लो, इनमें परिवर्तन हो रहा है, प्राण भी खर्च हो रहे हैं, एकदम खत्म हो जाएंगे। ऐसे स्वभाव बदलता है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्तियां बदलती है, संबंध बदलता है, संसार सब बदल रहा है ना। तो ये है कहा, जो है होता है वो बदलता नहीं है, उसका अभाव नहीं होता है। ना भावो विद्यते सता, सद्वस्तु का अभाव विद्यमान नहीं है और असद्वस्तु का भाव विद्यमान नहीं है। उसका भाव विद्यमान नहीं है, सत्ता कभी विद्यमान नहीं है, तो ये तो हरदम बदल रहा है। और परमात्मा नहीं बदल रहा है, जो मौजूद है उसको तो अमौजूद समझते हैं कि है नहीं, और जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद समझते हैं, ये बदली हुई बात है। ये मौजूद नहीं है संसार, और परमात्मा कभी अमौजूद होता ही नहीं, प्रत्यक्ष हरदम रहता है, कभी कहीं किसी से दूर हो सकता नहीं, नित्य निरंतर विराजमान है, उसमें कोई फर्क कभी पड़ा नहीं और पड़ता नहीं है, पड़ेगा नहीं है और पड़ सकता नहीं है। है जो गतियों परिपूर्ण है, वो मौजूद है, प्रत्यक्ष है, सबको प्राप्त है, और संसार किसी को प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, और अभी प्राप्त नहीं है, अभी प्राप्त होगा नहीं, कभी कभी होगा नहीं और प्राप्त हो सकता नहीं। ये पकड़ में कभी आया नहीं, कभी आएगा नहीं, ये वास्तविकता है। इसमें खूब आप विचार करें, और विचार में शंकाएं हो, संदेह हो, वो पूछें, उस पर विचार करें अपने, आपके मेरे सबके लाभ होगा। जितना इस पर गहरा विचार करोगे उतनी उस तत्व की सिद्धि हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इतनी बात है। अब आप समझो कि हम अपने अपनी माताओं के जब जन्म लिए हैं, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, क्या वैसा शरीर है अभी, क्या वैसी समझ है, वो बेहोशी वैसी है क्या? कुछ नहीं समझते थे, कौन माँ है कौन बाप है क्या भाई है क्या है, केवल पशु की तरह। और उसमें भी समझते हैं तो पढ़ने से परिवर्तन हो जाता है, सीखने से कलाएं कई आ जाती है, कई तरह का अभ्यास कर लेता है, नया नया परिवर्तन होता है, हम करने से भी होता है, हम नहीं करें तो भी होता है, स्वतः होती है क्रिया, बदलने की क्रिया स्वतः होती है। उसमें हम कुछ दखल दे तो हम भी उसमें कर लेते हैं, जैसे प्राण आते जाते हरदम रहते हैं, प्राणायाम करके उसमें कुछ वृद्धि कर लेते हैं, तो हम कर्म में बढ़ा लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, वो सत्य कैसे होगा, वो नित्य कैसे होगा, जो बदलता है ना, सतो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं रहता। हम करके देखते हैं, शरीर को कर देखते हैं, स्वभाव को बदल कर देखते हैं, प्राणायाम करके देखते हैं, अभ्यास करके देखते हैं, तो उसमें परिवर्तन होता है, तो वो नित्य कैसे रहेगा। परमात्मा तत्व को मानने वाले न मानने वाले किसी को देखो, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। भगवान अवतार लेते हैं तो मनुष्य की तरह अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के वे बड़े भी होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, पर बड़े कब तक कहाँ तक होते हैं, नित्य किशोर तक होते हैं। नित्य किशोर होने के बाद फिर बदलते नहीं है। कभी भगवान के मूंछा आ गई हो, दाढ़ी सफेद हो गई हो, सुनाए गई उनके कोई रोग हो गया, अब उपासना में तो होता है, जगन्नाथ जी के रोग होता है और रोग की दवाई करते हैं, दवाई को भोग लगाते हैं, तो ऐसी उपासना में तो सबूत है, भगवानों को भोग भी लगाते हैं, भगवान को जाड़ा भी लगता है, भगवान को गर्मी भी लगती है, भगवान को भूख भी लगती है, भगवान को प्यास भी लगती है, क्योंकि हमारे साथ आवे तो हमारे स्वभाव को ग्रहण करने पड़ता है, हमारी भाषा न बोले तो हम समझेंगे ही नहीं, हमारे को समझा तो हमारी भाषा सीखनी पड़ेगी उनको, तभी हमारे को समझा सके। हम जिस भाषा को नहीं जानते उस भाषा में कोई हमारे को समझा देगा, कैसे समझेंगे। लिखा है तद भाषयोत्तरम ब्रूते श्रुति श्रोत्री शेषणी, श्रुति ही श्रोत्री ईष्ण तद भाषया उत्तरम ब्रूते, उसकी भाषा से बोलती है तो उसे समझ देते हैं हम, परंतु नित्य किशोर अवस्था तक आकर के फिर बस फिर नहीं बताते, फिर वो अवस्था राजा नौ सौ 120 वर्ष, हजार वर्ष रहे, हजार वर्ष रहने पर वो ऐसे ही रहे, ऐसे नहीं बूढ़े हो गए, भगवान कमजोर हो गए, दाढ़ी मुंह से सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, और क्रिया ऐसी करते हैं, उपयोग करते हैं, युद्ध करते हैं तो युद्ध में पसीना आ जाता है और खून के कण आ जाते हैं, खून की बूंद आ जाती है, समझा उड़ गया मानो, उनका भविष्य ध्यान करते हैं, मेरे बाणों से जिसका बख्तर टूट गया है, लोग वलान हो गए हैं, वो मेरी गति हो, प्रार्थना करते हैं, तो उसमें अपने जैसे पीड़ होती है, अपने जैसे होता है, बस थोड़ी होता है उसमें, मेरी सुन बात है। तो वो अवतार लेकर लीला करते हैं, कैसा कर लेते हैं, वो ऐसा भी करते हैं, बूढ़ा भी हो सकते हैं, अवतार करे जो सारे जैसे हो जाए, परंतु परमात्मा तत्व जो वास्तव में है वो सगुण निर्गुण साकार निराकार सब कुछ है, द्विभुजी चतुर्भुजी सहस्रभुज विश्व रूप संसार रूप राम रूप कृष्ण रूप विष्णु रूप शक्ति रूप सूर्य रूप गणेश रूप अनेक देवताओं का रूप यक्ष रूप राक्षस अनेक देवता अनेक तरह बन जाते हैं। तो फिर वो तत्व परमात्मा वह का वैसा ही रहता है, तो जो बदलता है उसको हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। हमारे इतने शरीर है, ये वृक्षावली है, ये पृथ्वी है, इसमें कितना ही पैदा होता है, कितना ही नष्ट होता है, परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होने को हम जानते हैं, ये परिवर्तन होता है और वो ऐसे ही है। कई पुस्तकें सुनी है आपने, कथाएं सुनी है, कभी बदला भी भगवान बदल गए हैं, आजकल उसका परिवर्तन हो गया है, भगवान दूसरे आ गए हैं, वो चले गए हैं। जैसे अवसर बदलते हैं राज के और बदली हो जाती है, ऐसे कभी किसी शास्त्र में आपने सुना है कि भगवान की बदली हो गई? तो प्रत्यक्ष ये संसार बदल रहा है, किसी क्षण भी स्थिर नहीं रहता। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार रहता हो, मौजूद रहता हो, या तो बदलता है। अगर मौजूद नहीं रहता हुआ है जैसा अधिक दिखता है, तो इसके बीच में है जैसा का तैसा है एक तत्व, उस जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य मोह साया। जिसकी सत्यता से यह जड़ माया भी सत्य भाष सत्य बदलती है, तो इसमें कोई सत्य तत्व है और वो इसी जानकारी सत्य की है दिख रहा है, यदि वो है मान करके करते हैं कार्य, वो कार्य सिद्ध होता नहीं। ये तो बात प्रत्यक्ष बात है, तब प्रत्यक्ष मौजूद है, उसको प्राप्त करने में क्या जोर आवे? जोर यही आता है कि हमने भावना बदल दी। जो मौजूद है उसको तो अमौजूद समझ लिया, नहीं मौजूद है उसको मौजूद समझ लिया, पकड़ लिया, अपनी भावना बदली और कुछ नहीं लिया, वो धारणा ऐसी कर ली। अब धारणा को ऐसे करेंगे तो जाकर ऐसा करें तो जाएगा, ऐसा करें तो हो जाए, तो करो करो। करने में शास्त्र ने जो बात कही है, संत महात्माओं ने, ऋषियों ने ठीक कही है, परंतु वास्तव में तत्व समझना चाहिए कि तत्व से ये चीज संसार नहीं है और परमात्मा है। ये अंत में कई मतभेद है, तो कई मतभेद होने से सिद्ध होता है कि वो सच्चा नहीं है। सच्चे में मतभेद कैसे होगा? सच्चे में परिवर्तन कैसे होगा? प्रक्रिया में मतभेद है, शास्त्रों में मतभेद है, और मान्यता में मतभेद है, जीव में बड़ा मतभेद है, ईश्वर में होने में मतभेद है, परमात्मा में होने में मतभेद है, कई तरह का मतभेद है। तो मतभेद जहाँ होता है वो तत्व नहीं होता है, तत्व भेदता नहीं होती है। भगवान की लीला होती है वो ऐसी होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, हरदम परिवर्तन होता है, लीला हो रही है उसकी। तो जो स्वाभाविक चीज है उसमें तो अस्वाभाविकता मान ले, और अस्वाभाविक है जो नित्य निरंतर बदलता है, स्वाभाविक रहता ही नहीं, उस संसार को स्वाभाविक मान लिया, स्वतः सिद्ध मान लिया, ये गलती हुई है। खास ये बात है, तो आप ठीक करोगे तो है जैसी चीज हो जाए, दिख जाएगी। यंग लब्धवा चा परम लाभ हम मन्यते नाधिक, जिसकी लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ संभव ही नहीं, वो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं, ये पुनर्मोह नहीं होगा, सब कहा है ये ज्ञातवा नहीं, अज्ञातव्य में अवशिष्य थे, कोई ज्ञातव्य रहेगा ही नहीं, क्योंकि मत पर नान्यत अन्यत ज्ञातव्य कैसे रहेगा, मेरे सिवाय अन्यत है ही नहीं। ईश्वर रूप से है, तो ईश्वर को है नहीं, इसको है मान लिया ना आपने, है मान लिया ईश्वर, उसको उसको मिटाना पड़ता है, और उसको नहीं माना उसको लाना पड़ता है, अपनी गलती को सुधार करना पड़ता है, अपनी गलती है उसको सुधार करना है। इसमें खूब समझा, आप कृपा करें इस विषय को ठीक समझे, और जो जो शंका हो विचार करें आपस में, बहुत लाभ होगा। वास्तविक तात्विक बोध होता है, तात्विक बोध होगा तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख संयोग का ही वियोग है, दुख संताप है ही नहीं। दुख जो नहीं सुहाता है तो ये नहीं है, इस वजह से नहीं सुहाता है, सुख है इस वजह से सुहाता है, सीधी सीधी बात है। परंतु उल्टी भावना इतनी दृढ़ कर गई कि जिससे उसे छोड़ना मुश्किल हो गया, और वो परमात्मा के अभाव का दृढ़ कर लिया भाव के, वो जब प्राप्त होता नहीं वो प्राप्त होगा, फिर ऐसा करेंगे तो प्राप्त होगा, शास्त्र पढ़े तो प्राप्त होगा, ऐसा ऐसा उपयोग करे तो होगा, तपस्या करे तो होगा, ऐसा होगा, वो कोई असत्य नहीं है। परंतु ठेठ ठीक पहुंचोगे तो पता लगेगा। ये सब उपाय बताया है संतों ने, महात्माओं ने, आचार्यों ने, अपने कल्याण के लिए बताया है। परंतु उनमें मतभेद से बड़ी उलझन हो जाती है, साधक की बड़ी आफत आती है, मामूली आफत नहीं है ये। जैसे मोह कलल है 52वें श्लोक में, ऐसे 53 में श्रुति विवृति पत्ती है। यदाते मोह कलम बुद्धि वितरित, बुद्धि मोह कलल उतर जाएगी, तदगत अधिकता से निर्वेदन तो वैराग्य हो जाएगा, मोह कलल वैराग्य हो जाएगा, और श्रुति विवृति पन्नाने से तो योग की प्राप्ति हो जाएगी। श्रुति विवृति पन्नाते दास निश्चार समाधो असला बुद्धि तदा योग मावश्य से, तब योग की प्राप्ति हो जाएगी। गीता ने जो योग कहा है, तो ये दो जाल है, एक तो मोह जाल है, एक शास्त्र का जाल है। अब शास्त्र का जाल कैसे है, जिन संतों ने जैसा अनुभव किया, जिस आचार्य ने जैसा अनुभव किया वैसा लिखा, और अनुभव सब होता है शरीर से, इंद्रिया से, अंतकरण से, बुद्धि से, वो नाना तरह की है, वो नान तरह की बात आएगी। सब सच्चा कहने पर भी मुश्किल होते ही सुनने वाले के लिए आफत हो गई। पुस्तक भी इतनी बढ़ गई जिसकी कोई संख्या नहीं। अब किसी पुस्तक पढ़े तो उम्र बीत जाती, पुस्तक नहीं पढ़ने वाली, जिस उम्र जाएगी उसने लिख दिया, हमने कई बातें लिख दी एक आफत मैंने तैयार कर दी लोगों के लिए। बढ़ा इसको किस वास्ते, अपना शुद्ध भाव परमात्मा है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए, और है सो दिखे ना है। तो नहीं क्यों दिखता है, नहीं के द्वारा ही नहीं दिखेगा। जैसे कई बार क्या आंख के द्वारा रूप दिखेगा, कान के द्वारा नहीं दिखेगा, कान के द्वारा शब्द सुनाई देगा, आंख के द्वारा सुनाई नहीं देगा। ऐसे हमारे पास जो इंद्रियां अंतःकरण है, ये प्रकृति का ही है, तो प्रकृति कोई देखेगा, प्रकृति अतिथि कैसे देखेगा, अपनी अपनी जाति के दृष्टि जाती है। तो नहीं सो प्रकट देखिए, तो नहीं है उसी का अंश अपने देखने के औजार है, तो उनको देखेगा, है सो दिखे ना है कैसे दिखे, है का औजार ही नहीं कोई, है तो है ही है। स्वयमेव आत्मना आत्मानो वेतत्वम पुरुषोत्तम, आप अपने आप से ही अपने आप को जानते हो, उनके जानने के लिए औजार नहीं है दूजा, स्वयं ही है। इस बार दिखेगा जितना वो संसार दिखेगा, और वो दिखेगा नहीं, तो नहीं सो प्रकट देखिए, और है सो दिखे ना है। तो ये बात है ठीक तरह से, बोलो उनको शंका हो तो बोलो, ऐसी बात है। इस बार विश्वास, पहले विश्वास करना पड़ता है। विश्वास मार्ग, विवेक मार्ग दो मार्ग है, तीन मार्ग है, कर्मी हो गए, करना है, एक करना है, एक मानना है, एक न मानना है। है नाम परमात्मा का ही है, संसार का नाम नहीं है। बात क्या हुई है कि संसार के ऊपर हमने है कर लिया, वास्तव में संसार के ऊपर है नहीं है, है के ऊपर संसार है। बात ये है वास्तव में परमात्मा, उस जगह संसार को है मान लिया हमने, उल्टा कर दिया, संसार है वास्तव में है संसार, है तो परमात्मा, संसार नहीं है, अपने संसार को है मान लिया, है तो परमात्मा मान लिया संसार, अब उल्टी मान्यता हो गई, अपमानी तरह सुलटी हो जाएगी, ठीक हो जाएगा, फिर ठीक ठीक ठिकाना आ जाएंगे। फिर यंग लम्बा उसे लाभ के बाद में कोई लाभ है नहीं, तो लाभ आखिरी लाभ है। भगवान बड़े सुंदर कहते हैं कि मत्ता परथरम नान्यत किंचित अस्ति धन, किंचित मात्र भी नहीं है। और पहले प्रतिज्ञा करें, मैं आशक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र मथा ज्ञा सुनो, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातम् अवशिष्यते। ऐसे जानने के पड़े जानने लगे भाई कुछ रहेगी नहीं, अरे कुछ है तो रहे कैसे रहे, उस जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा, क्यों कुछ भी है तो जानना बाकी रहे, और है ही नहीं मेरे सिवा तो जानना बाकी कैसे रहेगा। ऐसे मेरा समग्र रूप है। कल कहते हैं जैसे कि ये गंगा जी है। अच्छा गंगा जी है, ओ गंगा जी है, हम तो समझे ही नहीं गंगा जी है साक्षात। अब हमें जोर पड़े उस पसीना में, कुछ परिश्रम करना पड़े, कुछ पुस्तक पढ़नी पड़े। हम कह दी मान ली, एक एक कही दूसरे माने ज्ञानी गौर के दोनों ही ज्ञानी, एक एक कही दूसरे उठापी गौर के दोनों ही पापी। एक दूसरे मानी तो ऐसी बात है, उसके द्वारा आप ठीक तरह समझ रहे हैं आप तो बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। जिसे लाभ के समान कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कोई लाभ दूसरा हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है। लाभ की आखिरी अवधि आखिरी हद हो जाएगी। अब लाभ के आखिरी होने पर भी जिस मार्ग से जिसने प्राप्त किया वो उसी मार्ग का वर्णन करेगा, और कैसे करे मतलब कैसे करे। ये सब ईश्वरी है, इसको गलती से संसार मान लिया है। माना है वो भजन को बोला करते है नहीं, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरे संसार, प्रभु की महिमा परम्पर, बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरे संसार। जो नाम धरियो वो मान लिया है, उसको नहीं माना तो ये बात उल्टी कर ली। तीज बात है, सीधी सरल बात है कि यहाँ परमात्मा है। अब उसका नाम जप करो, आप कीर्तन करो, चिंतन करो, तो उस तरफ आपको बढ़ेगा। अगर मान लिया दृढ़ता से तो बस मजा काम बना तत्काल ही ज्ञात तो है नहीं भूयोन ज्ञात जमा शिष्य कोई ज्ञात बाकी रहेगा नहीं। नहीं को है, मान लिया बात बस यही बात ही गलती हुई यही। नहीं पढ़ा समझ में आता है, ये भी वो बेसमझी में नहीं है। आपका ये शरीर ऐसे थे क्या पहले, तो वो नहीं रहता, ये कौन से रह गए, बदलता ही बदलना केवल मिटना नकाम है, इसको है मान लिया। बिल्कुल अपनी गलती समझ में आती है ये एकदम मान लिया, उसे है उसको तो नहीं मान लिया, नहीं वो है मान लिया। जब सुलटी करनी है वो है मान लो, नहीं वो नहीं मान लो, काम बड़ा पूरा पूर्ण हो गए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, कैसी विचित्र बात है, कितनी मूल्यवान, कितनी सुगम।